एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संघ सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 32वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है फुतोन नो हो गा सुकी देसु, यानी फुतोन पसंद है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना अपनी ट्यूटर साकुरा के साथ शिजुओका में हैं और आज रात साकुरा की दादी जी के घर ठहरी हैं। आज आन्ना पहली बार जापानी गद्दे यानी फुतोन पर सोने वाली हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है फुतोन नो होगा सुकी देसु, यानी फुतोन पसंद है। फुतोन तो बेड तो दोचिरा गा सुकी? फुतोन नो हो गा सुकी देसु। कोनो फुतोन वा बेड योरी यावराकाई देसु। सोरे जा ओयास्मी नासाई। ओयास्मी। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। मांगा कॉमिक्स में आन्ना हमेशा देखती आई हैं कि जापान के लोग तातामी चटाई पर फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं, तो आन्ना भी कभी फुतोन पर सोकर देखना चाहती थीं। आज की बातचीत में पहले साकुरा ने कहा फुतोन तो बेड तो दोचिरा गा सुकी, यानी तुम्हें फुतोन पसंद है या पलंग। फुतोन जापान में इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक गद्दा है जिसे तातामी चटाई पर बिछाया जाता है। बेड का मतलब है पलंग। जब आप दो चीजों की तुलना करते हुए प्रश्न पूछना चाहते हो तब दोनों संज्ञाओं के बाद जोड़िए तो, जैसे फुतोन तो बेड दो तो। उसके बाद आया है शब्द दोचिरा जिसका मतलब है कौन सा। प्रश्न चाहे लोगों के बारे में हो या किसी चीज या किसी स्थान के बारे में, दो चीजों की तुलना करके उनमें से एक चुनने से संबंधित प्रश्न पूछते समय हमेशा प्रश्नवाचक शब्द दोचिरा का ही प्रयोग करते हैं। और जब भी वाक्य के कर्ता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तब प्रश्नवाचक शब्द के बाद कारक ना लगता है। स्की ये एक विशेषण है जिसका मतलब है पसंद। और वाक्य के इस अंतिम शब्द का सुर ऊंचा रखा गया है जिसका मतलब है कि ये एक प्रश्न है। दोस्तों आपको याद होगा अनौपचारिक बातचीत में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अंतिम शब्द का सुर ऊंचा रखते हैं। अगर यही बात आप विनम्र तरीके से पूछ रहे हो तब आप कहेंगे दोचिरा गा सुकी देसु का, यानी कौन सा पसंद है। साकुरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए आन्ना ने कहा फुतोन नो हो गा सुकी देसु, यानी मुझे फुतोन पसंद है। यही आज का मुख्य वाक्य है। फुतोन एक किस्म का पारंपरिक जापानी गद्दा है। नो संबंध कारक है। हो का मतलब है तरफ या ओर। इसका प्रयोग दो चीजों में से उस चीज की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है जिसे बोलने वाला चुन रहा हो, और ना वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। यानी जब आपको दो विकल्पों में से एक चुनना हो तब अपनी पसंद के विकल्प के बाद जोड़िए नो होगा। उसके बाद आया स्की यानी पसंद होना, और विनम्र बातचीत में वाक्य के अंत में लगता है देस। वैसे दोस्तों अगर आपको दोनों ही विकल्प पसंद हो तब आप कह सकते हैं दोचिरा मो सुकी देसु, यानी दोनों पसंद हैं। आन्ना ने आगे कहा कोनो फुतोन वा बेड योरी यावराकाई देसु, यानी ये फुतोन पलंग से ज्यादा नर्म है। कोनो का मतलब है ये, फुतोन कहते हैं जापानी गद्दे को, वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है, बेड्डो का अर्थ है पलंग, योरी का मतलब है से ज्यादा। जब कहना हो कि ए बी से किसी मामले में बेहतर है तब कहिए ए वा बी योरी और उसके बाद विशेषण लगाइए। इस वाक्य में आया है विशेषण यावाराकाई यानी नर्म, और वाक्य के अंत में लगा है दिस जो विनम्र भाव बताता है। इसके बाद आन्ना ने कहा सोरे जा ओयास्मी नासाई, यानी तो शुभ रात्रि। सोरे जा का मतलब है तो। अक्सर इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप अब तक की बातचीत के आधार पर अपना निर्णय, विचार या आगे की योजना इत्यादि बताते हैं। विनम्र बातचीत में इसकी जगह बोलते हैं सोरे देवा और ओयास्मी नासाई का भाव है आराम कीजिए या शुभ रात्रि। आमतौर पर ये सोने से पहले इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है। जवाब में साकुरा ने कहा ओयास्मी यानी शुभ रात्रि। ओयास्मी है ओयास्मी नासाई का अनौपचारिक रूप। तो चलिए आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है फुतोन नो हो गा सुकी देस यानी मुझे फुतोन पसंद है। फुतोन तो बेड तो दोचिरा गा सुकी फुतोन नो हो गा सुकी देस कोनो फुतोन वा बेड योरी यावराकाई देस सोरे जा ओयास्मी नासाई ओयास्मी। और अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा कि नो होगा और योरी का इस्तेमाल करके हम दो चीजों की तुलना करते हुए उनमें से एक चुन सकते हैं। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तोकुनागा सेंसे। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं कि जापानी भाषा में किन्हीं दो या अधिक चीजों की तुलना करते समय उनकी विशेषता बताने वाले विशेषण से पहले योरी यानी से ज्यादा और चुनी गई चीज के बाद नो होगा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आमतौर पर थाईलैंड में जापान से अधिक गर्मी होती है, तो अगर कहना हो कि थाईलैंड जापान से गर्म है तो जापानी भाषा में थाईलैंड को कहते हैं थाई, जापान को कहते हैं निहोम और विशेषण गर्म के लिए शब्द है आत्सुई। क्योंकि बात थाईलैंड के बारे में हो रही है इसलिए पहले आएगा थाईवा, उसके बाद बोलिए उस जगह का नाम जिसके साथ तुलना की जा रही है जो है जापान यानी निहोन, और उसके बाद आएगा योरी यानी से ज्यादा, तो बन गया निहोन योरी। और गर्म को जापानी भाषा में कहते हैं आत्सुई, तो थाईलैंड जापान से गर्म है को जापानी में कहेंगे थाई वा निहोन योरी आत्सुई देस। यही वाक्य बोलने के लिए आप नो होगा लगाकर भी थाईलैंड और जापान की तुलना कर सकते हैं। चूंकि थाईलैंड जापान से अधिक गर्म है तो पहले ताई के साथ नो होगा जोड़कर कहिए ताई नो होगा, उसके बाद आएगा उस जगह का नाम जिससे तुलना हो रही है यानी निहोन, और उसके साथ जुड़ेगा से ज्यादा यानी योरी, तो बन जाएगा निहोन योरी। और इसके बाद लगाइए गर्म यानी आत्सुई, तो वाक्य बना ताई नो होगा निहोन योरी आत्सुई देस यानी थाईलैंड जापान से गर्म है। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। तो सोचिए इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है। फका फका। ये शब्द बताता है कि कोई चीज नर्म, गुदगुदी और लचीली है, जैसे गद्दा। इसी तरह का एक और शब्द है हुआ हुआ। इसका मतलब है कि कोई चीज नर्म और हल्की है, जैसे डबल रोटी। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द फका फका और हुआ हुआ। अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। आज पहली बार फुतोन पर सोई। दादी जी ने उसे पहले धूप में सुखाया था। फुतोन एकदम फका फका था, तो उस पर सोने में बहुत मजा आया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 32वां पाठ? अगली बार आना विश्वविद्यालय के उत्सव में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।